الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. سورة بقرة آية نمبر 229-230. سورة بقرة آية نمبر 229-230. دا دینا مخی سبق کی د طلاق ذکر اوشو. پرون سبق کې ما سره لږه شانتي خبره د طلاق په باره کې کړې وه چې د طلاق اچولو څه طریقه ده. د جاهلیت په دور کې به په یو ځل باندې ښځې ته ډېر طلاقونه ور واچو، دا د جاهلیت طریقه وه. او بیا د هغې د پاسه به یو بل ظلم کېده، طلاق پرې ورکړ او بیا چې به عدت تیریده د هغې نه مخکې مخکې به یې ورته بیا رجوع کړ. دغه رنګ یې بیا به یې طلاق ورکړ چې کله به بیا د عدت ورځې ختمېدو کې وي، بیا به یې ورته رجوع کړه. نه به یې ښځه پرېښوده او نه به یې ساتله. دا د کافرو طریقه وه، د جاهلیت دا طریقه وه. بعضې واقعات هم داسې شوي وو. پیغمبر علیه السلام ته راغلل، بیا الله پاک دا آیاتونه نازل کړل، دا جاهلیت طریقه ختمه کړه چې تاسو د طلاق نه مسخره او ټوقې مه جوړوئ. پیغمبر علیه الصلات وسلام ته هم دغه رنګ یو کس راغی، خبرې ورته ورکړې. هغه فلانکي سړی ښځې ته یې درې طلاقه ورکړي. پیغمبر علیه السلام ډېر غصه شو او ویې فرمایل، تاسو د الله د کتاب سره لوبې شروع کړي وي، درې طلاق پکې تاسو د کوم ځای نه راوستي وي چې په یو ځل باندې درې طلاق؟ د پیغمبر علیه السلام ناخوښ وګڼل. پیغمبر علیه السلام وفرمایل، زه په تاسو کې موجود یم او تاسو د الله کتاب سره لوبې کوئ، مسخرې کوئ. یو کس په هغه مجلس کې پاسېدو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه به ورشم، دا سړی به قتل کړم. یعنی دومره زورنه چې تاسو د الله د یو حکم نه ټوقې او مسخرې جوړې کړي. د الله یو حکم زده کوئ ولې نه؟ عزتمندو، مونږ هر کار زده کوو. مونږ چې ګاډی اخلو او ګاډی چلونو نه هغې نه مخکې د هغې طریقه زده کړو، ډرایوري زده کړو. یو سړی دی، هغه کپړې ګنډي، نو مخکې سمدستي نه کینی کپړو ته چې ګنډل شروع کړي. هغه د ګنډلو چل زده کړي استاد سره، ټیلر سره، وروسته بیا کپړې ګنډي. دغه رنګ د دنیا هر یو کسب چې خلک کوي، نو اول چل زده کړي، بیا هغه کسب ته کینی او هغه کوي. نه، یو سړی چې واده کوي، نو په کار دا ده چې اول هغه چل زده کړي چې دا زه یو رشته کوم، د الله یو حکم دی، د پیغمبر علیه السلام یو سنت طریقه ده واده کول. که چېرته زما د خپلې ښځې سره روانه راغله، بیا به زه څه کوم؟ قرآن مونږ ته طریقه ښودلې ده، پیغمبر علیه السلام مونږ ته طریقه ښودلې ده. ځکه هغوی ودونه کړي وو، د هغوی په کورونو کې دا معاملې راغلې وې. دا ټولې خبرې مونږ ته الله واضحه کړي دي. د طلاق ابتدا د کوم ځای نه شروع کېږي؟ عزتمندو، اول دی چې کور کې د ښځې او د خاوند په منځ کې چیړ راشي. اسلام مونږ ته طریقه ښودلې ده، دا خبره مخکې تیره شوې ده. یو ښځه ده، هغه نافرمانه ده، یا خاوند ترې خفه شو، نو کمره دې ترې جدا کړي. که بیا په دې نه کېده، نو بیا په کور کې دی دا غي فیصله وکي چې دا کور نه بار خبره ونځي او که په کور کې فیصله نه کړه نو بیا یو کس د ښځې د طرف نه او یو کس د سړي د طرف نه یې د هغوی په منځ کې صلح وکړي او جوړه دې وکړي خبره دې سمې ته راولي که په دغې مو نه شوه د کلي او د علاقې مشران دې راجمع شي او د دوی فیصله دې وکړي که چېرته بیا هم نه کېده د دوی جوړه بالکل نه راتله د دوی نور یو ځای اوسېدل ناممکن و نو د هغې نه وروستو د طلاق مرحله شروع کېږي اوس طلاق هغه کومه طریقه ده شریعت هغه ښودلې او د نن سبق کې پرون ما د هغې لږ شانتې وضاحت کړی او د نن سبق کې الله د طلاق طریقه ښیي الله پاک فرمایي چې ګورئ تاسو طلاق اچوئ نو یو خو زنانه له د بیمارۍ په ټایم کې طلاق مه ورکوئ چې د هغې ماهواري شروع وي بلکې چې د بیمارۍ نه پاکه شي نو بیا وله طلاق ورکړي د طهر په حالت کې او هغه طهر چې هغې کې ورسره تاسو ملو شوی نه یې بیمارۍ نه پاکه شوه په دقه ټایم کې وله طلاق یو ورک اوس دا به یوه میاشت کې دننه دننه که چېرته جوړه وشوه بس خاوند یې ورته رجوع کړي اسم نشته که چېرته جوړه را نه له په دې یوه میاشت کې هم نو چې کله بله بیماري راغله او هغه ختمه شوه نو په طهر کې پاکوالي په حالت کې ورته بل طلاق ورکړه دوه طلاقه شو اوس بیا میاشت پکې ده انتظار به کوي که چېرته کیدی شي جوړه وشي نو که بیا هم جوړه ونه شوه بله بیماري راغله او بیا صفا شوه دا ښځه نو په هغې کې اوس که چېرته په دې مینځ کې جوړه وشوه نو صرف نکاح تړل دي بس دوه طلاقه واقع شوي دي نو په هغې کې نکاح ده په لومبي کې صرف رجوع ده نکاح هم نشته او په دویم کې صرف نکاح تړل دي بیا هم دغه ښځه خاوند دي او کله چې درېیمه بیماري راغله او بیا طهر ورپسې راغې پاکوالی راغې او د دوی بیا هم جوړه ونه شوه نو درېیم طلاق بیا ورکړه بس بیا قصه به ختمه شي درې طلاقه به وشي اوس د دې نه وروستو دا ښځه خاوند دا ښځه به عدت تیر کړي او بس بیا به چې دی نه بل خاوند سره که نکاح کول غواړي د ده سره یې تعلق بالکل کړ یعنی الله پاک دا درې میاشتې تا له بیا هم مقدر کړه که ته رجوع کې نو خیر دې کولی شي که جوړه کوې نو تاسو ته موقع شته جوړه وکړې په دې کې او چې تا په یو ځل باندې د جاهلیت د دور په شان درې طلاقه وغورځول زمونږ د پښتنو غټ عیب په پښتنو کې دا دی چې په واده باندې لکونه او کروړونه خرچ کړي خو چې پرېږدي ښځه نو بس په یو لفظ یې پرېږدي په درې طلاقه په سمدستي ورغورځوي میاشتو ته انتظار نه کوي او بیا پښتون کې دا مصیبت دی چې پښتون بیا ښځه پرېږدي نه که په درې طلاقه طلاقه کړي خو هلته شرم دی پښتو یې ده نو بیا دې پښتو ماتوي نه خرابوي نه نو ښځه خو پرېږدي نه نو بیا ټول عمر چې دی نو حرامه ساتي ځان سره دا د پښتنو ډېر لوی عیب دی دا د عربو هغه جاهلیت هغه دور په شان کار دوی کوي نو الله مونږ ته طریقه ښیي چې د طلاق دا طریقه ده په دې طریقه باندې تاسو ښځې له طلاق ورکړي او دا مینځ کې وقفه وقفه وقفه وقفه د دې مقصد همدغه دی چې کیدی شي جوړه وشي ځکه دا خو څه ده بازار سودا خو نه ده که نه چې په بازار کې د ټماټر اغوستي دي هلکه دا ټماټر خو مې خوښ نه شو دا واپس واخله او پیسې راله راکړه نه نه نه دا خو د عمر رشته ده او صرف د دې دنیا رشته نه ده بلکې د آخرت هم رشته ده د هغه ژوند هم یو رشته ده دا خو ټول عمر تړلې رشته ده نو دا داسې په یو ټکي باندې ختمول دا زیاتې دی ظلم دی د دې وجې نه الله مونږ ته طریقه وښودله چې تاسو په دې طریقه باندې طلاق ښځې له ورکړي نو کیدی شي ستاسو په دې کې جوړه وشي نو الله پاک دې ځای کې فرمایي الطلاق مرتان طلاق هغه دوه کرته دي دوه دي فامساکم بمعروف یا خو ساتل دي په ښه طریقې سره په لومبي طلاق نه وروسته رجوع ورته وکړه او تصریح باحسان او یا پرېښودل دي په ښه طریقې سره یعنی چې دوه دویم طلاق دې وغورځو بس نکاح دې ختمه شوه نو اوس یې پرېږده په ښه طریقې سره به پرېښودی شي اوس ښه طریقه دقم ده که نه که ته بیا هم وایې چې یاره جوړه کوو د دې نه وروسته نو به صرف نکاح چې دی نو هغه وتړه با انطلاق نه وروسته نکاح ولا یحل لکم او حلال نه دي ستاسو دپاره ان تأخذو چې تاسو واخلئ مما د هغې نه آتیتموهن چې ورکړي دي تاسو دې ښځو ته شیئا سسیز الا ان یخافا مگر که تاسو یریدی الله یقیما حدود الله چې قایم به نه کړو هغه حکمونه د خدای پاک ګورې الله دې ځای کې مونږ د یو بل خبرې نه منې کوي تاسو ښځو له مهر ورکړی دی دولت هم ورکړی دی تحفې هم ورکړي دي هدیه هم ورکړې ده مال هم ورکړی دی اوس روانه راغله نو چې روانه راغله نو بیا تا هغه خپل منځ کې ستاسو هغه ژوند چې تېر شوی دی مزیدار خشته هغه مه هېروي الله فرمایي د ښځې نه ټول مال اخله مه چې ته ترې هغه مهر هم واخلې او ته ترې هغه تا وله څه احسان ورکړی دی کوم مال هغه هم ترې واخلې چې دا ټول زما مال دی او ماله راکړه ټیک ده روانه راغله ستا په منځ کې جګړه راغلې ده لیکن احسان وکړه تا له به خدای پاک د دې په بدله کې نور مال درکړي دا بې مروتي ده چې ته چاله سسیز ورکړې او هغه ترې دوباره اخلي نو چې پردي سړي ته یو مال ورکړي او ته بیا شرم سړی محسوسوي چې هغه مال ترې دوباره اخلي هدیه دې ورکړې ده او ته ترې هغه دوباره اخلي احسان دې ورسره کړی دی نو چې خپله ښځه دې وي هغې سره تا جون تیر کړي وي روانه راغله نو بیا ته د هغې نه هغه مال اخلي دا خو ډېره غټه بې مروتي او بې غیرتي شمارلې کېږي نو الله وایي چې کوم تاسو مال دوی له ورکړی دی نو هغه ترې مه اخلي یو صورت دی یو ښځه دا غواړي چې زه دې خاوند سره ژوند نشم تېرول نو اسلام د هغې طریقه ښیي قرآن د هغې طریقه ښیي خلعه د شریعت په اصطلاح کې ورته خلعه وایي یو بیبي راغله پیغمبر علیه الصلاة وسلام سهار وختي ولاړه وه دروازه کې پیغمبر علیه السلام ورته وایي څه دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ته وګوره خاوند والی یم او لاس یې راباندې مات کړی زه نور د سره اوسېږم نه پیغمبر علیه السلام ورته وایي ښه چې کله یې خاوند راغی خاوند ته وایي ته دې سره ژوند تېرول غواړې وې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناچاقي ده پیغمبر علیه السلام هغه بیبي ته وایي تا له چې کوم ده باغ درکړی دی نو هغه باغ به پرېږدي هغې ورته وایي بلکل ورته پرېږدم چې ما له یې څه راکړي دي هغه ټول ما سره محفوظ دي زه غون ده ته پرېږدم خو ما دې پرېږدي زما او د ده نور ژوند نه تېرېږي پیغمبر علیه السلام جدایي د هغوی په منځ کې راوست ښځه به عدالت ته لاړه شي قاضي له به لاړه شي یو ښځه د خپل خاوند نه ځان خلاصول غواړي چې زما ژوند ده سره نه تېرېږي شریعت طریقه ښیي شریعت دا طریقه ښوولې ده چې دا به عدالت ته لاړه شي قاضي له قاضي به وګوري چې واقعي دې ته دا تکالیف شته نو اول خو به کوشش وکړي چې هغه تکلیفونه د دې ختم کړي چې کوم خاوند سره د دې ناچاقي ده کوم اسباب دي هغه اسباب به ختم کړي چې دوی په منځ کې صلح او جوړه راشي خو که قاضي ته معلومه شي چې د دوی په منځ کې یقیني جوړه نه راځي نو بیا به ښځې ته ووایي چې ته ځان خلاصول غواړې نو تا له چې ده کوم مهر درکړی دی هغه مهر پرېږدي نو هغه به وایي چې او پرېږدم بالکل هغه مهر به ترې ښځې نه راواخلي هغه به ورکړي خاوند له واپس او دې ته به طلاق ورکړي عدالت به ورته طلاق ورکړي که خاوند ولا نه ورکوي نو هم چې دی نو عدالت ته اختیار دی چې بله طلاق ورکړي او دا د خلع طلاق فقهاو لیکلي دي چې دا به باین طلاق وي غرض دا که دوی بیا نکاح کوي نو هم کولی شي عدت نه مخکې مخکې نو عدالت به ورته طلاق ورکړي نو دې ته خلعه وایي شریعت کې نو الله پاک دې ځای کې دغه طریقه مونږ ته ښودلې ده الله پاک فرمایي فإن خفتم که چېرته تاسو یریدی الله یقیما حدود الله چې قایم به نه کوي حکمونه د خدای پاک فلا جناح علیهما ګناه نشته په دې دواړو باندې فيما افتدت به هغه چې فدیه ورکړي په هغې سره ښځه فدیه ورکړي هغه خپل مال چې کوم دی ورسره هغه ورکړي او د خاوند نه ځان خلاص تلک حدود الله دا حکمونه د خدای پاک دي فلا تعتدوها زیاتې مه کوئ د دې ومن يتعدى چاچ زیاتیو حدود الله د حکم د خدای پاک نه فاولائک هم الظالمون پس دا خلق ظالمان دي الله فرمای چې تاسو ته الله کومه طریقه وښودله دغه طریقې سره تاسو طلاق وکړئ اوس دوه طلاقه شوي دي نا آغی که خو نکار بیا بس خدا خاون دی خوک چر تا دریم طلاقم اوشو دریم میاشتی دی دوی جول را نلا او دا دریم طلاقم پک پریوت نا اللہ بیا فرمائی چه بیا دا خدا دی خاون دا پار حلال ندا تر عمر عمر پا دبان دی حرام شو فا ان طلقها کتلاق اکلا دا خدا یعنی دری طلاق دا نفلا تحل له پس نحلالی گی دا دی خاون دا پارا من بعد رستو حتی تنکی حزو جن غیره تر دی حد پوری چه دا نیکو کی خاون بل سر غرض داده چه دا خزا بلکل دا دن آزاده دا دا بلالشی بل خاون سر با نیکو کی کچر تا بیا اغا خاون دی مرشو یا اغنا بیا تلاقی واغش دا اغنا آزاده شوا بیا روستو راله وی چې یاره دغه زور خاون می خدی او بعد د سره می جوړه کیږي او خاون د مو وی چې یاره بس دغه زړه خزه زما خره نو بس بیا د نکاح کی خدا هله چې بل خاون سره داغي نکاح شي وي او هغه سره خلوت شي وي نو فإن طلقها كطلاق کړه دا خزه فلا تحل له حلال نه ده د پاره من بعد رستو د دینه د درین طلاق نه رستو حتی تر دې حد پورې تن کې حزو جن غیره چې نکاو کې دا بل خاون ته فإن طلقها کچرته بیا هغه طلاق کړه هغه دویم خاون فلا جناح علیهما پس ګناه نشته بیا په دې دواړو باندې دې زوړ ښځه خاون باندې ان یتراجعا چې دوی رجوع کی واپس شي ان ظنا کچرته د دوی دا خیالو د یقینو ان یقیم حدود الله چې اوس په موږ قایمه او حکمونه د خدای پاک چې بس بیا به جګړه نه کو او بیا به چې دی نو د الله حکم نه تجاوز نه کو نه بالکل بیا دې نکاح وکي وتلک حدود الله دا حکمونه د خدای پاک دي یبینها بیانی دی لره لقوم یعلمون دپاره د هغه قوم چې هغوی پوهیږي په دې باندې نه الله وایي ځان پوه کړئ په دې باندې دا یو مسله ده که مونږ زده کړه او په دې باندې معامل وکړو نو زموږ ژوند هغه به بیا اسان تیر شي که زموږ جګړې راشي کور کې نو بیا به هغه جګړې ښه طریقې سره حل کیږي او که نه ته په یو ځل باندې درې طلاق وغورځئ نو بس بیا دا ښځه تا لپاره نه روا کیږي بیا او بل خاون سره نکاح کوي او بیا به چې دی نو راځي تاله نو دا به ډېره اوږده قیصه وي او بیا زموږ پښتانه چې مسلمان هم وي او پښتون هم وي نو بیا هغه دا نشي برداشت کول چې زما د ښځه دی بل خاون وکړي او بیا دې بیا یې دوباره ماله راشي نو الله وایي چې پوه خلک وي نو هغه به په دې احکامو باندې عمل وکړي د طلاق طریقه به زده کړي نو ژوند بیا په دې باندې اسان تیریږي اوس دې وروستو آیات کې الله پاک فرمایي همدغه خبره ده الله وی تا طلاق ورکه خزینه او عدت تیر غرض داری چې دو طلاق دی ورکړي اوس تا خو خدا کدا خز ځان سره اوسې نکاح وتا طلاق باین دی نکاح وتا او بس دا خز په خه طریقې سره ځان سره اوس او که پری دی نو اون چې دینو په خه طریقې سره پری دی خه طریقې سره پری خودل د خزې دادی الله بار بار مونږ ته قران مجید کې فرمایلی دی چې تاسو یو خزه پری دی نو اغه له یو جوړه جامې ورکړي احسان و سره وکړه ښېګړه و سره وکړه ټیک تستا جګړه راغلې ده خو هغه په ښه طریقې سره پرېږده دا نه چې ټول مال باندې هم قبضه وکړي جایداد باندې هم قبضه وکړي او ظلم او زیاتي سره چې دی نو هغه ښځه د کور نه رخصت کړي نو بیا د هغې نه دښمنۍ جوړېږي د خاندانونو بیا د قومونو د هغې نه دښمنۍ جوړېږي نو الله وایي دښمنۍ مه جوړوئ که ساتې یې اوم یې په ښه طریقې سره وساته که پرېږدې یې نو اوم یې په ښه طریقې سره پرېږده وإذا طلقتم النساء هر کله چې تاسو طلاق کې دا خزي فبلغن اجلهن ورسیږي هغه خپل نیټه ته یعنی عدت ته ورسیږي یعنی دو طلاق شوي دا طلاق دویم طلاق نو فامسکوهن بمعروف او سره به خزو لره په خپله طریقې سره یعنی دوباره نکاح وتاړي او سرحوهن بمعروف یا پریک دې دوی لره په خپله طریقې سره ولا تمسکوهن او مو سوی دوی لره ضرارن د پاره د ضرر لتعتدو چې تاسو ته زیاتی وکړي چې بس په کور کې دې ساتلي وي حقوق یې نه ادا کړي طلاق ولا ورکړي بیا چې کله د عدت د پوره کېدو ټیم راشي بیا ورته رجوع وکړي بیا ولا طلاق ورکړي بیا چې د عدت ټینګ تیریږي بیا رجوع ټول عمر یې په کور کې نغسې زوړنده ساتي الله